हमको तो अब हमारा पता भी नहीं है यार, हम दोनों अब हमारा पता भी नहीं है यार। सांसों में अपने हमको छुपा ले गया कोई, जाने एक निगाह।